prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 16 sierpnia, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Pokój za Donbas. Amerykańska prasa donosi nieoficjalnie o ustaleniach ze szczytu Trump-Putin, które amerykański prezydent miał przekazać europejskim przywódcom. Sprawdzimy też, co o wczorajszym spotkaniu na Alasce mówią eksperci, którzy dyskutowali na ten temat w Trójce. Część mieszkańców kamienicy przekrańcowej w Poznaniu wróciła dzisiaj do domów. Na powrót czekają jeszcze lokatorzy z klatki, w której doszło do pożaru. Prezydent USA Donald Trump stwierdził podczas rozmowy z europejskimi liderami, że można szybko osiągnąć pokój, jeśli Ukraina wycofa się z reszty obwodu donieckiego, donosi New York Times. W zamian Putin miał zaoferować rozejm, a Trump nie wykluczył gwarancji bezpieczeństwa z udziałem żołnierzy USA. Według dziennika powołującego się na europejskich urzędników, Trump powiedział, że popiera plan Putina. Rozwiązanie ma być przedmiotem rozmowy prezydentów USA i Ukrainy, lecz według gazety Kijów chce poznać więcej szczegółów. Także według tych doniesień amerykański prezydent miał powiedzieć Europejczykom, że amerykańscy żołnierze mogliby być częścią gwarancji bezpieczeństwa. Rosja z kolei miała zaproponować zobowiązanie się na piśmie, że nie zaatakuje ponownie. Doniesienia te potwierdza również dziennik Financial Times. O zyskach i stratach z rozmowy Trump-Putin na Alasce dyskutowali goście audycji międzynarodowej w programie Trzecim Polskiego Radia. Spotkanie przywódców Rosji i Stanów Zjednoczonych trwało około 3 godziny. Według Zbigniewa Pisarskiego z Fundacji Pułaskiego po szczycie więcej powodów do zadowolenia ma Rosja. Putin skorzystał na tym spotkaniu na Alasce. Prezydent Trump w moim odczuciu, przynajmniej wedle znanych nam faktów, nic na ten moment nie zyskał. Były ambasador Ukrainy w Polsce Andrzej Deszczyca zwracał uwagę, że gwarancje bezpieczeństwa od Europejczyków i Amerykanów to dobre rozwiązanie. Jeżeli na tą chwilę nie mamy szansy dostać członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim, to na pewno się zgodzimy na gwarancje bezpieczeństwa. Im szersze te gwarancje bezpieczeństwa będą, tym lepiej dla nas. A audycji międzynarodowej można posłuchać na stronie Trójki i w podcastach Polskiego Radia. Zmieniamy temat. Sprawdzono kamienicę po czwartkowym pożarze przy ulicy Krańcowej w Poznaniu. To oznacza, że mieszkańcy z klatki, która sąsiadowała z pożarem, wracają do swoich mieszkań. W klatce 4A mieszkańcy już wrócili do mieszkań, mają również podłączone media, więc mogą, że tak powiem, normalnie funkcjonować i mieszkać. Straż pożarna zakończyła swoje czynności i przekazała budynek administracji. Mówił wiceprezydent Poznania Marcin Gołek. Na powrót do mieszkań muszą jeszcze poczekać mieszkańcy klatki 4B, w której spaliło się 8 mieszkań na najwyższym piętrze. Najpóźniej w ostatnim tygodniu sierpnia prezydent Karol Nawrocki podejmie decyzję w sprawie ustawy wiatrakowej. Przepisy zaproponowane przez rząd zmniejszają minimalną odległość turbiny wiatrowej od zabudowań mieszkalnych z 700 do 500 metrów. Inwestor ma natomiast przygotować specjalną pulę środków, które zostaną podzielone między okolicznych mieszkańców. W myśl przepisów ustawy właściciele nieruchomości położonych w odległości kilometra od turbiny wiatrowej otrzymają pieniądze z tak zwanego funduszu partycypacyjnego, mówi Piotr Czopek, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Z takiej jednej turbiny około 100 tysięcy złotych inwestor będzie płacił na ten fundusz partycypacyjny. To są pieniądze, które są przychodem tych mieszkańców. Obecnie proces budowy turbiny wiatrowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń trwa od 5 do nawet 9 lat. Ustawa, która trafiła na biurko prezydenta, ma skrócić czas realizacji inwestycji. Plan zagospodarowania przestrzennego i decyzja środowiskowa będą mogły być robione równolegle, co tak naprawdę pozwoli oszczędzić 1,5 do 2 lat. W ustawie wiatrakowej znalazły się też przepisy przedłużające mrożenie cen energii na ostatni kwartał tego roku. Prezydent Karol Nawrocki w wywiadzie dla Polsat News zapowiedział, że wniesie własny projekt dotyczący cen energii, ale nie zmniejszenia odległości wiatraków od gospodarstw domowych. Michał Makowski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. Zaczynamy od lekkiej atletyki. Memoriału Kamili Skolimowskiej w ramach Diamentowej Ligi nie było rekordu świata Armanda Duplantisa na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Szwed, zmęczony po fajerwerkach w Budapeszcie, gdzie odpalił swój 13 rekord globu w skoku o tyczce, skoczył wówczas 6 metrów i 29 centymetrów. Dzisiaj wygrał zawody, ale zatrzymał się na 6 metrach i 10 centymetrach. Wystarczyłoby pokonać Greka Manolo Karalisa. Piotr Lisek z wynikiem 5,70 na 9 pozycji. Z gwiazd światowych królowej sportu fantastycznie zaprezentował się Carsten Warholm. Norwek bieg na 400 metrów przez płotki wygrał z czasem 46 sekund i 28 setnych. To nowy rekord memoriału, najlepszy w tym roku wynik na świecie, a także rekord diamentowej ligi. Nieopodal Stadionu Śląskiego na Stadionie Miejskim w Katowicach grają w piątej kolejce piłkarskiej ekstraklasy. GKS podejmuje Arkę Gdynia i prowadzi w 70 minucie 4-1. W zakończonym meczu Motor Lublin 0-0 zremisował z Piastem Gliwice, a o 20:15 Lech Poznań zagra z Koroną Kielce. W angielskiej Premier League remis Aston Villa z Newcastle i Brighton z Fulham. 3-0 wygrały Sunderland z West Hamem i Tottenham z Burnley. Trwa spotkanie Wolverhampton z Manchesterem City. Tutaj The Citizens prowadzą 1-0 w 37 minucie. W Hiszpanii od 19:30 na inaugurację Barcelona zagra z Majorką, jednak bez Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego. W tenisie przypomnę, że w półfinale turnieju w Cincinnati zagra Iga Świątek. Polka zmierzy się z Kazaszką Rybakiną, która w poprzedniej rundzie ograła numer 1 światowego tenisa, czyli Białorusinkę Sabalenkę. Spotkanie Igi jutro o godzinie 17:00. O tej samej porze zapraszamy na trzecią stronę medalu. W drugim półfinale Włoszka Paolini zagra z Rosjanką Kudirmietą. W nocy na północy oraz lokalnie w części południowo-wschodniej kraju przelotne opady deszczu, na południowym wschodzie początkowo niewykluczone burze. Na termometrach w nocy będzie przeważnie od 14 do 16 stopni. Teraz głównie od 23 do 25, chłodniej na północy i północnym wschodzie od 16 do 19. Autopromocja. Donald Trump spotkał się z Władimirem Putinem. Co wynika z tego spotkania? O tym rozmawiam z ekspertami w specjalnym wydaniu magazynu Po prostu Wschód. Do odsłuchania na stronie polskieradio.pl i platformach podcastowych, a także do obejrzenia na YouTube Polskiego Radia. Zapraszam, Piotr Pogorzelski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić ten... Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Lody, lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. Lody, lody, dla ochłody. Słyszysz, lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl. LactoControl to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Hotel Bellotto? Oczywiście, że znam. Organizujemy tam wszystkie wydarzenia firmowe od lat. Dlaczego? Bo Bellotto to kwintesencja luksusu i prestiżu. Zabytkowa lokalizacja w sercu Warszawy. 5 minut od placu zamkowego. Kuchnia, która zachwyca. Stylowe sale konferencyjne. Idealne na kameralne i duże eventy. Jakość obsługi, która onieśmiela, i zachwycające pokoje oraz apartamenty. Zarezerwuj jeszcze dziś. Hotel Bellotto.pl. Twój adres dla biznesu w sercu Warszawy. No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Witamy i w połowie już sierpnia do naszego teatru zapraszamy. Scena teatralna Trójki. Cztery 14 sierpnia minęła 21. rocznica śmierci Czesława Miłosza. Na dzisiejszy wieczór wybraliśmy naszego pieska. Dokumentalno-poetyckie słuchowisko, które nagrywaliśmy w dwóch etapach. Część reportażową w dworze Miłosza w Krasnogródzie, część teatralną w studiu Polskiego Radia na przełomie czerwca i lipca 2021 roku, czyli roku 110. urodzin Czesława Miłosza. A że słuchowisko opowiada o wakacjach, które młody poeta spędzał w dworze swoich ciotek, to lato właśnie jest wymarzonym czasem na przypomnienie tamtej sprzed prawie 100 lat historii. Zapraszamy, jak ciotka Gabriela, na podwieczorek. Czesław Miłosz, Piesek przydrożny, Powrót. Słuchowisko dokumentalno-poetyckie. Stoimy przed gankiem dworu w Krasnogródzie i musimy sobie wyobrazić taką sytuację, że oto tutaj są dorośli, którzy po prostu przyjeżdżają na wypoczynek, gospodarzą, prowadzą swoje konwersacje i są we władzy, Miłosz już później by powiedział, urizena, czyli takiej konieczności życiowych, kariery, majątku, pieniędzy, chytrości, wszystkiego, co wciąga dorosłe życie. I jest ten młodzianek, który nie chce być tutaj z nimi. Patrzy na nich z dystansu i przysięga sobie, składa taką przysięgę, że nie będę taki jak wy. Że te marzenia, które mam, ten świat, jaki widzę, jest inny od waszego i będę starał się go bronić. I to jest ten bunt, który Miłoszowi właśnie pozostanie na całe życie. Proszę, proszę, zapraszamy wszystkich na podwieczorek. Tak, podano do stołu, zapraszam. Za wcześnie? No, czas przestać pisać, pływać, leniuchować. Zapraszamy, chodźcie już wszyscy. A tutaj napisałem taki tekst o Kubusiu Puchatku, bardzo go lubię. Ja, Kubuś Puchatek, nagle muszę rozmyślać o sprawach za trudnych dla mego małego rozumku. Nigdy nie zastanawiałem się nad tym, co tam jest za naszym ogrodem, w którym zamieszkaliśmy ja, prosiaczek, królik i klapouchy z naszym przyjacielem Krzysiem. To znaczy, my mieszkamy tutaj dalej i nic się nie zmieniło. I właśnie zjadłem z baryleczki miodu moje małe co nieco, tylko Krzyś odszedł na chwilę. Sowa przemądrzała mówi, że zaraz za naszym ogrodem zaczyna się czas. A to jest taka studnia, strasznie głęboka, którą kiedy tylko ktoś wpadnie, leci i leci w dół, aż nie wiadomo, co się z nim potem dzieje. Martwiłem się trochę o Krzysia, żeby tam nie wpadł. Ale wrócił i wtedy go zapytałem o te studnie. Puchatku, powiedział. Byłem w niej i spadałem. I zmieniałem się spadając. Nogi zrobiły mi się długie. Byłem duży. Nosiłem spodnie do ziemi i broda mi urosła. Potem posiwiałem. Zgarbiłem się. Chodziłem o lasce i wreszcie umarłem. Pewnie to wszystko mi się tylko śniło, bo było jakieś nieprawdziwe. Zawsze dla mnie prawdziwy byłeś tylko ty, Puchatku, i nasze wspólne zabawy. Teraz już nigdzie nie odejdę, nawet gdyby zawołali mnie na podwieczorek. To jest nasze małe centrum świata. Odrodzone z ruiny i dziczy miejsce w Krasnogródzie, bliziutko granicy litewskiej, o krok od granicy z Białorusią. No i jest tutaj takie wzgórze w Krasnogródzie, jak jest pogoda piękna jak dzisiaj, to zobaczylibyśmy też okręg kaliningradzki, Rosję. Więc czterech granic Polski, Litwy, Białorusi i Rosji. Chociaż od razu muszę powiedzieć, że to są świeże granice, młode. I dla Miłosza one były nowe i sztuczne właściwie, bo świat, który on obejmował, ta jego nieobjęta ziemia, nie mieściła się w tych granicach. To był świat Wielkiego Księstwa Litewskiego, który był światem wspólnej duchowej kultury. I właśnie to, co łączy, co stanowiło palimpsest z różnych języków, kultur, religii, było uznawane w tamtym świecie za swoje, prawda? Nie tylko to, co moje litewskie, moje polskie, żydowskie czy białoruskie, katolickie, protestanckie, prawosławne. Każdy miał swoje przynależności, afiliacje rodzinne, tradycji, ale to nie przeszkadzało w tym, żeby się czuć obywatelem Wielkiego Księstwa Litewskiego, bo często Miłosz pytano o swoją ojczyznę, czy on jest Polakiem, czy jest Litwinem, czy jeszcze jest może Amerykaninem, bo takie przecież miał obywatelstwo również. Odpowiadał, że jest ostatnim albo jednym z ostatnich obywateli Wielkiego Księstwa Litewskiego. To było określenie przynależności ludzi, którzy chcieli być dziedzicami całości tego obszaru. I przyszedł czas rozbicia tego świata, nowych granic właśnie, emigracji, migracji do miast, zsyłek na Sybir. Bardzo ciężki los ludzi tego pogranicza w XX wieku, kiedy ten świat się rozsypał i trzeba było na nowo określać się, co jest moje, kim jestem. A ci ludzie, którzy nie czuli się z tym komfortowo, czuli się trochę bezdomni. W samym środku Litwy i mam bardzo dobre stosunki z Litwinami. Wobec tego wyczuwam pewien niepokój co do mojej polskości. Mi się zdaje, że bardzo dużo jest gatunków Polaków. Nie można ograniczać się do jednego gatunku. Ja zawsze określam siebie Polak, ale trochę inny. To znaczy z innym doświadczeniem, z innymi krajobrazami, które kształtowały mnie w dzieciństwie. Wydaje mi się, że nie trzeba odnosić się do swojej narodowości zbyt kurczowo. Ja nigdy nie ukrywałem swoich związków z moją częścią Europy i wręcz przeciwnie, uważałem za swój punkt ambicji wygrywać albo przegrywać, albo na moich warunkach. Pisałem o tym, co znałem, to znaczy o Polsce, Litwie, Wilnie i o bardzo powikłanych stosunkach pomiędzy nacjami w Rzeczpospolitej obojga narodów. Wykładałem też literaturę polską właśnie w tym duchu. A pamiętasz te dęby? Przyjedziesz kiedyś i spojrzysz na ganek, wykrzykniesz: tak! Tu stały dęby. Pójdziesz na spacer tą drogą między polami. To nasza, twoja jest przestrzeń. Tych dębów już nie ma. Ja myślę, że dla mnie dzieciństwo było bardzo ważnym okresem i w ciągu całej mojej twórczości starałem się dziecku we mnie udzielić głosu. Nie zawsze mi się to udawało, ale ta druga przestrzeń to też jest w pewnym sensie odwołanie się do dzieciństwa. Mapa Miłosza, jego duchowe terytorium tutaj, przedstawia się tak, że dzieciństwo to są Szetejnie. Jako miejsce z dominującym pierwiastkiem męskim, Yang, to jest świat dominacji osobowości dziadka, który był dla Czesława bardzo ważną osobą. Był tym, który mu ukazywał świat, chodził z nim do lasu, pokazywał zwierzęta, tworzył zielniki, atlasy przyrodnicze i tak dalej. Jeżeli Miłosz odwoływał się jakichś dobrych genów u siebie, a wiemy, jak był bardzo krytyczny wobec samego siebie, to mówił o genach dziadka Zygmunta i ten jego pierwszy piękny wiersz na starość napisany, dedykowany dziadkowi, właśnie o tym mówi, o tej dobrej, jasnej stronie rodziny. Natomiast drugi świat, kosmos, to jest chłopięctwo Miłosza, o którym często zapominamy, bo bardzo wiele ważnych rzeczy w życiu Miłosza stało się, kiedy on był młodziankiem. I to jest Krasnogróda w dużej mierze. I to jest świat żeński. Tu jesteśmy winni. To jest dominium ciotek Miłosza, Kunatuwien, czyli Janiny i Gabrieli. Tutaj mężczyźni trochę się do czegoś przydawali. Pan Lipski grał na fortepianie, ale gospodarkę i całe życie prowadziły tutaj kobiety. Nawet wojaczka. Jest słynna legenda o Janinie, która się przebrała podczas pierwszej wojny za mężczyznę, żeby móc pójść walczyć, i kochała konie, i dopiero po jakimś czasie odkryto, że to nie mężczyzna tam w tym szeregu stoi. W Krasnogródzie rządzą kobiety. Każdy, kto tu przyjedzie, musi to wiedzieć. Co wolno mężczyznom? Grać na fortepianie i tańczyć. Mogą też pić wódkę. Ale tylko po to, żeby tańczyć. Ten świat nie należy do mężczyzn. Tutaj nastąpiło wyjście bardzo ważne w życiu Miłosza, czyli ta granica między dojrzałością a dzieciństwem, młodziankiem. Czyli Krasnogróda jest jednym z tych miejsc wyjścia Miłosza. Tak jak Wilno było miejscem, z którego wyjechał, bo wydawało mu się zbyt prowincjonalne wtedy, a jednocześnie naraził się wojewodzie bocianskiemu, takiemu twardemu nacjonaliście, bo w radiu zapraszał chóry białoruskie i rabinów do rozmowy, więc dostał wilczy bilet. Ale dla niego, co ważne, w tych samych granicach, w tej samej Polsce, wyjazd z Wilna do Warszawy już był emigracją. Nie będę taki jak wy. Co ty mówisz? Udało się tobie nie być takim jak my? Przeżyć życie bez cienia próżności? Przede wszystkim to jest ta przysięga. I powierniczką tej przysięgi była matka, Weronika. Dlatego to jest też kobiece miejsce, bo to jest miejsce Weroniki, matki Miłosza, bardzo ważnej, której on jedynej zwierzał te przysięgi swojego buntu, i jest ten piękny jego wiersz Grób Matki, w którym to jest jedno z mot jego życia. Pomóż mi tworzyć miłość wiecznie żywą z mojej wytrwałej ze światem niezgody. Dla Czesława matka była najważniejsza. To jej zwierzał się z każdej katastrofy. Moja siostra była gotowa wybaczyć mu wszystko. Czesław o tym wiedział. Myślę, że dlatego przyjeżdżał do Krasnogródy. Po to matczyne ukojenie. Po miłość przyjeżdżał. No nie tylko po matczyną miłość. Wszystkie byłyśmy dla niego. Może poza tą rudą dziewczyną. Kiedy Miłosz po raz pierwszy przyjeżdża do Krasnogródy, ma 16 lat i przyjeżdża ze wschodu, z dworku w Przetejniach, który jest mniejszy, bardziej wiejski i prowincjonalny. Przyjeżdża z pewnymi kompleksami życia wielkiego świata, savoir-vivre. Tutaj przyjeżdżają gotarbińscy, artyści z Warszawy, nawet filozofowie, więc to zachowanie przy stole nie bardzo się komfortowo w tym czuje. Na pomoc przychodzi mu ciotka Gabriela. I to jest osobna historia miłosna tego chłopca. Przyjeżdża do niej. Jego ciągnie Eros do Gabrieli. Ona jest 23 lata starsza od niego, ale jednak jest tą kobietą, która wtajemniczego w arkana miłości. Jest jednocześnie kochanką i matką. I jeden z najpiękniejszych wierszy, który w ogóle Miłosz napisze, Legia do NN, właśnie jest Gabrieli poświęcony i jest tym wierszem na pożegnanie, na wieść o tym, jak ona odchodzi z tego świata. Jestem twoją ciotką, pamiętaj. Pamiętasz? Patrzysz tak na mnie. Jak ty patrzysz? Może spotkamy się na środku jeziora? Pływasz. Jak ty pływasz wspaniale. Płyń, ja jednak na brzegu zostanę i popatrzę. Powiedz mi, jaka to katastrofa spowodowała, że przyjechałeś? Mówisz, że Wilno nie dla ciebie, a jednak je kochasz. Nie mów, że obloki są tu na wsi inne. Nie mów, że tylko tu możesz doświadczyć miłości. Tu możesz schować się, zapomnieć, przetrwać. Gabriela jest jedną z tych opowieści. Inna dotyczy rudowłosej Ireny, która zostanie w historii literatury poprzez to, że omal byśmy naszego noblisty nie stracili, bo z kolei to miłosne zauroczenie w starszej damie, która przyjeżdża z Warszawy, jest cała z tego świata artystyczno-intelektualnego, na początku czyni Czesławowi jakieś nadzieje, po czym przestaje mieć dla niego zainteresowanie i wydaje się jakiś romans z innym, starszym, bardziej muskularnym młodzieńcem, który tutaj też przybywa na wakacjach. Miłosza to kosztuje bardzo dużo, to znaczy on w momencie, kiedy zobaczył z tego pokoiku na górze, nad nami teraz, to był na strychu taki pokoik, który on zajmował, jak przyjeżdżał do Krasnogródy, z widokiem na jezioro i przez to okno zobaczył nad ranem wyskakującego amanta z domku nad jeziorem rudowłosej Ireny i cały dzień szaleńczo pływa, omal nie nabawiając się szmerów w sercu i z butelką wódki siada tam na górze i bierze mały bębenkowy pistolet i zabawia się w rosyjską ruletkę, to znaczy wkłada połowę naboi, obraca i pociąga za spust przy skroń. Potem mówi, że to głupie, ale od tego się umiera, więc to był jeden z największych jego dramatów wtedy. Ślad po tym zostawił w wierszu Powrót, który napisał w 1989 roku, jak powrócił tu po latach. Znajdziemy ślady tego dramatu również w tej nieopublikowanej za jego życia powieści Góry Parnasu, gdzie bardziej dokładnie cała ta historia jest opowiedziana, ale to delectatio morosa właściwie zostanie Miłoszowi do końca życia. Słyszeliśmy o myślach samobójczych, które miał potem na emigracji w Paryżu, ale właściwie do końca życia ta granica, bliska granica śmierci go nie opuści. Dałby sobie spokój z tą rudą dziewczyną. Co on w niej widzi? Czystą naturę tylko. A wszędzie za nią wzrokiem biega. A kiedy tylko na moment przestanie, to ona uśmiechem przyciąga i on znów biega. Co on w niej widzi? Naturę tylko. Tu gdzieś między tymi drzewami tańce były. Ona za rękę z jakimś przystojnym mężczyzną. Przychodzi, wiruje. Może też kilka całusów było. Czesław to widział. Poszedł do swojego pokoju, do swojej dziupli. Tu w Krasnogródzie miał swój pokój na poddaszu, z oknem na jezioro. A pod tym oknem tańce. Ruda dziewczyna wiruje w ramionach pięknego, barczystego młodzieńca. Czesław, jakim on był wrażliwym chłopcem, zabrał ze sobą rewolwer i wódkę. Myśmy wszystkie rozpierzchnięte po dworku, a dużo nas wtedy było. Ktoś rozmowy toczył w salonie, ktoś spacerował nad jeziorem, ktoś nawet w nim pływał, część z przybyłych tańczyła. I ja chyba byłam w salonie. Nie widziałam, jak wyszedł. Nie widziałam, że wziął rewolwer. Życie w dworku na wsi zawsze miało sporo niespodzianek. Czesław patrzył, jak ruda dziewczyna wije się w objęciach innego. Do rewolweru włożył jedną kulę i kręcił bębnem. Przykładał lufę do skroni i strzelał. Pił, kręcił i strzelał. I na nią patrzył. Dziś nikt nie pamięta imienia tej rudej dziewczyny. Ale dla naszego Czesława właśnie ten moment był jego pierwszą piosenką o końcu świata. dojść do krawędzi i patrzeć w otchłań. Co jest poza tą sferą Erosa bardzo ważne, i wracam teraz do tego doświadczenia głębszego młodego Miłosza, to jest doświadczenie mistyczne właściwie chłopca, który staje w szczelinie istnienia i doznaje wizji, która będzie towarzyszyć mu przez całe życie. Opowie o tym w ziemi Ulro, gdzie napisze o skarbie znalezionym gdzieś na polu, zakopanym w garnku i właściwie, że nie można z niego zrobić użytku, bo jest na tyle wewnętrzny, na tyle inny, że nie ma miejsca dla niego w codziennym życiu. Często właśnie o tym myślę, takim doświadczeniu mistyka, który wyobcowuje człowieka. Często sobie z tego nie zdajemy sprawy. Mówimy o różnych innych wykluczonych z powodu narodowości, mniejszości, ale to są zawsze ludzie, którzy mają jakieś środowiska, mają fankluby. Mistyk pozostaje sam, doświadcza obcości i takiej wstydliwości wobec tego, jak sobie z tym poradzić. Jest jego taki piękny wiersz Chłopiec, właśnie, czyli młodzianek, który mówi o paniczu chorym na inność, na obcość i o jednym marzeniu, żeby być jak inni. To jest dramat Miłosza w Krasnogródzie. On bardzo mocno odczuwa swoją obcość, swoją inność i to nie jest tylko kwestia związana, bo też z jego ego, z silnym ja, z takim właśnie odcięciem się od tłumu, od tych zgardliwie traktowanych dorosłych i tak dalej, ale to jest też obcość z powodu silnego religijnego przeżycia, doświadczenia, z którym potem będzie starał się uporać przez całe życie. Co znaczy uporać? Znaleźć język dla wrażenia tego i dotknięcia. Widzenie Miłosza jest bardzo szczególne, bo ono z jednej strony jest bardzo pesymistyczne, w takim sensie, że jakby zobaczył właśnie to uwikłanie ludzi w konieczność, w śmiertelność. Ta jego ukochana natura z Laudy, z tej pięknej, wspaniałej Laudy, staje się nośnikiem śmierci. Rozpryskują się te wspaniałe atlasy ptaków i zielniki, bo tam zaczyna z tego przezierać gwałt, zadawanie śmierci. Widzi siebie też i to jest w tym widzeniu niezwykłe, że widzi siebie z dystansu. Jakby ktoś wyszedł z niego i spojrzał na niego z daleka, z zewnątrz. To jest to, co potem w poema Świat. I tu jest ten moment, prawda? Czym jest miłość? Miłość to znaczy spojrzeć na siebie, jak się patrzy na obce nam rzeczy, bo jesteśmy tylko jedną z rzeczy wielu. Dlaczego miłość? To znaczy ta moc widzenia, czyli jednocześnie pesymistyczna, ale z drugiej strony fakt, że mógł odejść od swojego ja, zobaczyć się z dystansu, otwiera Erosa, otwiera perspektywę na inne, na ty, na to, z czym możemy się związać tylko więzami miłości prawdziwej. Dlatego ten chłopiec w tym wierszu o swojej chorobie osobności na koniec napisze, aż zobaczysz w którymś momencie, że twoje prace są na marne, natomiast najważniejsze są bezinteresowne dary, hojność serca, wszystko to, co jest związane z bezinteresowną miłością. I to się zaczęło tutaj. To jest właśnie ta prośba do matki, abyś mnie nauczyła miłości wiecznie żywej ze światem niezgody. Jest niezgoda, jest bunt, ale wyjście z tego to, które siedzi, stawia człowieka pod murem i nie ma przejścia, nie ma zmiłuj się, tego syna króla, który wychodzi z pałacu i widzi śmierć, umieranie, biedę, że wyjściem z tego jest zwrócenie się ku ludziom w miłości. W odczarowaniu bezimienności, w uwadze nad każdym ludzkim losem, nad każdą drobiną życia, nad każdym szczegółem piękna. W taki sposób Miłosz obala mur. Wracam do tego wygnania, czyli bieda temu, który wyrusza i nie powraca. Powrót Miłosza jest jedną z linii powrotu, jest powrót do ludzi. jak pojechaliśmy pierwszy raz z nim w Litwę, do Szeteń, a potem do Sventi Brastis i widziałem go w takiej dębowej ławce w starym kościółku, otoczoną parafianami. Więc to jest jego powrót też. Wędrował po obrzeżach herezji, interesował się głęboko buddyzmem i tak dalej. Ale powraca. To jest niezwykłe w Miłoszu, że on jakby buntuje się, przekracza granice, ale nie odchodzi. Pozostaje przy języku polskim mimo całego buntu, pozostaje i wraca tutaj również, w te miejsca, zaczyna o tym pisać, czyli nie poprzez ucieczkę, zaprzeczenie, wyparcie się, tylko pozostaje i staram się to zmienić od wewnątrz, bo to jest mój los. Jest taki, uważam, przełomowy wiersz, to jest czas, kiedy on jest, na moment oddalmy się z tego miejsca. Późne lata 60. jest w Kalifornii, kontrkultura. Co rusz tam w Berkeley, są różni guru na ulicach. I Miłosz pisze wtedy niezwykły wiersz, nazywa się List, jedyny, który napisał w języku angielskim, do swojego przyjaciela hindusa Raja Rao. Kiedy z jednej strony mówi o tym, że już czuje się tu u siebie w domu, że po raz pierwszy może powiedzieć, że jest po latach w Kalifornii u siebie, ale jednocześnie mówi, nie, Raja, na to wszystko, co oferuje mu świat, że możesz szybko zyskać połączenie z Bogiem, Satori i zjednoczenie. I mówi, że nam był Bóg potrzebny, kochający nas w słabości naszej, a nie w doskonałym zjednoczeniu, które oferują ci guru. To jest właśnie cały Miłosz. To jest ten jego zwrot w słabości naszej do ludzi, do miejsca, z którego wyrosłem, do Krasnogródy, do której tutaj powraca, Szeteń i tak dalej. Kiedyś powrócisz tu. Krasnogróda będzie czekać. Powrócisz na koniec wieku. Ciekawe, czy będziesz chciał schować się, zapomnieć, przetrwać. Powrócisz. Będziesz patrzył na drzewa. Będziesz patrzył na jezioro. Wspomnisz ten świat kobiecy, którego byłam częścią. Ja, twoja ciotka, świadek twojego buntu, twojej naiwności, żaru, twojej młodości. Przeszedłem bardzo długą drogę, długą ewolucję. Aczkolwiek wśród moich wczesnych wierszy są takie, które jakby zapowiadają późne bardzo wiersze. Czyli jakby zamknięcie takiego luku. Z jednej strony mamy bardzo intymne doświadczenie mistyczne młodego chłopca. Z drugiej strony mamy dorastającego studenta Uniwersytetu Wileńskiego i członka Żegarystów, który tutaj przyjeżdża. I sytuacja ich była taka, że z jednej strony mieli sympatie lewicowe, bardzo często wywodząc się z rodzin ziemiańskich, ale jednak opowiadali się za sprawiedliwością społeczną, za prawem mniejszości, tolerancją i tak dalej, ale wiedzieli, co to jest bolszewizm w Wilnie, czyli już dla nich ta perspektywa jakby zaangażowania się po stronie bolszewików zupełnie odpadała i jednocześnie szanowali tradycję, to znaczy to nie było odrzucenie tego wymiaru duchowego, religijnego, ale jednocześnie wiedzieli, co to jest nacjonalizm i faszyzm kryjący się za tym. Czyli sytuacja młodego Miłosza była w tym momencie taka, żeby odnaleźć trzecią drogę, nie bolszewizm, nie faszyzm, więc co? Dlatego czytanie tomu publicystyki Miłosza, Przygody młodego umysłu, jest fascynującą dzisiaj lekturą, bo to są nasze dalej ciągle problemy. Jak znaleźć drogę pomiędzy kosmopolityzmem, który jest takim obywatelstwem światowym, ale który nas wykorzenia, odcina od tradycji, od miejsca, zostawiamy to za sobą i budujemy wielkie metropolie i stajemy się obywatelami świata. I z drugiej strony nacjonalizm, czyli takie zakorzenienie, które jest skrajnie zamknięte, ksenofobiczne, wrogie innemu, fundamentalistyczne. Dlatego Miłosz jest bardzo aktualny ciągle, wydaje mi się, że on nie poprzestaje na tych dwóch ścieżkach, nie poprzestaje też na ich krytyce, tylko szuka tej linii powrotu, właśnie tej trzeciej opowieści, która by próbowała znaleźć swój własny tor, zarówno w oparciu o duchowość głęboko przeżywaną i rozumianą, jak i otwarcie, bliskość z ludźmi. Więc tutaj ten młody Miłosz krasnogródzki właśnie taki pozostał, walczący do końca życia. Napis na tym czerwonym ganku Oskara Miłosza, czyli kuzyna Czesława, jego pierwszego mentora, przewodnika duchowego, moglibyśmy powiedzieć, bieda temu, kto wyrusza i nie powraca. Bo do tego miejsca Szetejnie, Wilno, Krasnogróda moglibyśmy jeszcze dodać Czereje, która jest w dzisiejszej Białorusi, czyli gniazdo rodzinne tych Miłoszów Oskarowych, która jest dzisiaj zarośnięta, porzucona, ale tam też są młodzi poeci, twórcy, ludzie odwołujący się do dziedzictwa Oskara Miłosza i być może to miejsce też będzie miało swój czas na to, żeby się odrodzić i byłoby wspaniale, gdybyśmy stworzyli na nowo w tym świecie, który na zawsze miał być utracony i zabrany przez historię. Coś. Ale co to znaczy bieda temu, kto wyrusza i nie powraca? Bo można na to spojrzeć dosłownie, ale w takim światoobrazie Miłosza to jest troszkę inaczej. To znaczy my wszyscy zostaliśmy wygnani. I Miłosz właściwie widzi nasz los na takiej linii powrotu. To znaczy, że świat po tych wiekach, w których dominował mit wygnańczy, wykorzenienia, industrializacji, nowoczesności, odcięcia się od korzeni, że przychodzi czas, jeżeli będziemy szli do przodu, bo idziemy po kuli, to zaczniemy powracać. Zaczniemy powracać do natury, do genius loci, zaczniemy powracać do utraconych miejsc i na nowo nie tworzyć w nich muzea, ale na nowo tworzyć żywe centra, czyli to bieda temu, kto wyrusza i nie powraca, właśnie jest tym pytaniem. To co znaczy powrócić? Czyli jednak odnalezienie tego powrotu na linii ku nowoczesności, ku przyszłości. Mnie już nie będzie. Lat mi nie starczy do końca wieku. Ale ty wrócisz. Ciekawa jestem, jakie wtedy katastrofy będą ciebie prowadzić do Krasnogródy, młodzieńcze. Ciekawa jestem, jaki pies przy drodze będzie czekał i szczekał, młodzieńcze. Jak stare ciało będziesz dźwigał, młodzieńcze. Ale wrócisz. Jest taki wiersz Powrót, który Miłosz napisał po odwiedzeniu Krasnogródy ponad 50 lat. Po tym, jak ostatni raz tutaj był, ten moment, w którym żeśmy się spotkali po raz pierwszy, to był 89 rok, jesień. I czytam ten wiersz nie tylko jako piękną poezję, ale jako list również do mnie, tego młodzianka, który przeżył tutaj swoje wtajemniczenie. I cały czas staram się dokopać prawdy o tym jego doświadczeniu. To jest taki wiersz, w którym zaznacza, że jednak nie wyrzeknę się ciebie, młodzianku, i twoich cierpień nie nazwę głupimi. Czyli moment, w którym jakby przyjmujemy do siebie prawdę, którą mieliśmy w tamtym wieku, jako autentyczną, nie naiwną, nie niedojrzałą, prawda, tylko pełną. I ta obojętna wiedza dorosłych nie przynosi zaszczytu. I hańbiąca jest zgoda ćwiczona w chytrości. Honorowany niech będzie protest przeciw niezłomnemu prawu i bębenkowy pistolet w rękach młodzianków, którzy na wieki wyrzekają się uczestnictwa. te słowa dla mnie są, jakby mi ktoś wyrył w liście coś mocno do mnie przemawiającego o dziecku w każdym z nas, które potem odchodzi, wypieramy się tego. To jest ten moment, kiedy ja doskonale to pamiętam. Jesteśmy teraz na pomoście, na którym marzyłoby mi się, żeby powstała ławeczka, na której moglibyśmy sobie usiąść, każdy, kto tu przyjedzie do Krasnogródy, i zapytać o swoje dziecięce przysięgi, na ile żeśmy pozostali im wierni tym marzeniom, tym buntom, które w nas rodziły się w tamtym okresie, bo warto do tego wracać. I warto się przepytać pod koniec życia, czy w dojrzałym życiu, na ile dochowujemy wierności i nie utracenia tego dziecka w nas. Ono jest w poezji, ono jest w naszych przeżyciach duchowych, ono jest w naszym dostępie do rzeczywistości takiej pełnej, która nie jest zamykana naszym ja, naszym logicznym myśleniem, racjonalnym trybem życia i tak dalej. Dotyka drugiej przestrzeni, w której to właśnie dziecko może nam być przewodnikiem. Żebym wreszcie powiedzieć mógł, co siedzi we mnie, wykrzyknąć: ludzie, okłamywałem was, mówiąc, że tego we mnie nie ma. Kiedy to jest, tam ciągle, we dnie i w nocy. Chociaż właśnie dzięki temu umiałem opisywać wasze łatwopalne miasta, wasze krótkie miłości i zabawy, rozpadające się w próchno, kolczyki, lustra, suwające się ramionczko, sceny w sypialniach i na pobojowiskach. Pisanie było dla mnie ochronną strategią zacierania śladów, bo nie może podobać się ludziom ten, kto sięga po zabronione. Przywołują na pomoc rzeki, w których pływałem, jeziora z klatką między Sitowiem, dolinę, której echu pieśni wtórzy wieczorne światło, i wyznaję, że moje ekstatyczne pochwały istnienia mogły być tylko ćwiczeniami wysokiego stylu, a pod spodem było to, czego nie podejmuję się nazwać. To jest podobne do myśli bezdomnego, kiedy idzie po mroźnym, obcym mieście, i podobne do chwili, kiedy osaczony Żyd widzi zbliżające się ciężkie kaski niemieckich żandarmów. To jest tak, kiedy syn króla wybiera się na miasto i widzi świat prawdziwy, nędzę, choroby, starzenie się i śmierć. To może też być porównane do nieruchomej twarzy kogoś, kto pojął, że został opuszczony na zawsze. Albo do słów lekarza o nie dającym się odwrócić wyroku. Ponieważ to oznacza natknięcie się na kamienny mur i zrozumienie, że ten mur nie ustąpi żadnym naszym błaganiom. To można powiedzieć, że to jest 2 plus 2 równa się 4. No to jest nieuniknione. To jest wszystko to ciemne, które nas spotyka. Krótko mówiąc, nieszczęście. Albo nieszczęście nasze własne, albo nieszczęście innych ludzi. To jest ta kamienna rzeczywistość świata. Widzę cię, jak idziesz drogą. Pies biegnie za tobą. Ty coś mówisz do niego, on jakby nie chciał słuchać, szczeka. A może ma tobie tak dużo do powiedzenia? W pośpiechu chce wyszczekać, co się wydarzyło. Kto nas odwiedził, kto kogo zranił, a kto kogo pocieszył. Biegnie ten pies u twojej nogawki. Śmiesznie tak razem wyglądacie. A może pies szczeka dla nas? Informuje, że idziesz, że przyjechałeś, że Czesław powrócił. Podchodzicie razem do ganku. Twoja matka na nim stoi. I ja na powitanie wybiegam. Ty wchodzisz, całujesz. Później spędzamy tygodnie na spacerach, kąpielach, tańcach i rozmowach. Później wychodzisz. Matka znów stoi na ganku i ja na pożegnanie wybiegam. Pies merda ogonem i odprowadzę ciebie do drogi. Ty znikasz, on czeka. Kiedy teraz wrócisz? Pies Rumi jest tutaj gospodarzem, jak piesek przydrożny. I nazywany psem centralnym, bo on tak umie zajmować pozycję w Krasnogródzie, że gdzie by nie siadał, to jest w centrum świata. A to jest nasze małe centrum świata. Czas przestać pisać. Proszę, zapraszamy wszystkich na podwieczorek. Tak, podano do stołu. Czas przestać. Zapraszać, pisać, pływać, leniuchować. Zapraszamy. Chodźcie już wszyscy. Było to słuchowisko dokumentalno-poetyckie pod tytułem Piesek przydrożny – powrót. Wystąpili Krzysztof Czyżewski – narrator, Wiktoria Gorodecka – ja, ciotka Gabriela, muzyka Piotr Mos, scenariusz i reżyseria Romuald Wicza-Pokojski, reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska, część reportersko-archiwalna Barbara Marcinik. Wiersze Czesława Miłosza w jego wykonaniu zostały zarejestrowane podczas spotkań z poetą w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Słuchowisko powstało w roku 110. rocznicy urodzin Czesława Miłosza przy współpracy z Ośrodkiem Pogranicze Sztuk Kultur Narodów w Sejnach. Twórcy słuchowiska dziękują Małgorzacie i Krzysztofowi Czyżewskim za gościnę w Dworze Miłosza w Krasnogródzie, gdzie zostały zrealizowane nagrania reporterskie. Dziękujemy. Lubimy tę drogę, jakby może powiedział Paweł Hille, tu sparafrazowałam początek jego opowiadania pod tytułem Mimesis. Romuald Wicza-Pokojski jest z nami na łączach. Witaj. Dzień dobry. Cieszę się, że powiedziałeś dzień, bo to wciąż jeszcze przed zachodem słońca, choć już niedługo. Przypomnijmy, to był trudny czas. Na fotkach widać redaktorkę w maseczce, no i dystans, jaki wobec siebie zachowywaliśmy, ale w tym trudnym czasie przeżywaliśmy prawdziwą przygodę. Tak, i cała podróż, w końcu to jest podróż na kres, właśnie ten dystans, o którym wspominasz, ale też i to pytanie, co dalej? Czy to jest tylko przejściowe, czy będzie coś jeszcze więcej? No chciałoby się, żeby było więcej. No. Proponuję, byśmy dzisiaj, ciesząc się tak zwanym długim weekendem, w dodatku jeszcze letnim, proponuję, byśmy więc odtworzyli tę trasę. Państwo ją, mam nadzieję, śledzili z nami, no ale ponazywajmy bardzo wyraźnie te etapy naszej wyprawy z mikrofonem i z Krzysztofem Czyżewskim, bo one rzeczywiście tutaj odgrywały wielką rolę, a państwo tego naturalnie nie mogli zobaczyć. A więc zaczęliśmy tę podróż od podjazdu pod Gankiem, czyli przed Dworem Czesława Miłosza, to tam, gdzie mieści się owo Międzynarodowe Centrum Dialogu stworzone przez Ośrodek Pogranicze. I witały nas czerwone kolumny, takie właściwie malinowe. Jak państwo słyszeli, kończył Krzysztof Czyżewski tę opowieść zwróceniem uwagi na to, że towarzyszy nam cały czas Rumi. I rzeczywiście ten piesek był jakiś niesamowicie symboliczny, bo przecież on nie wiedział, że nasze słuchowisko nosi taki, a nie inny tytuł. I właściwie przypominał on, myślę, że przypominał on nadal te przydrożne pieski wiejskie. To tak musiało właśnie wyglądać wtedy. Ale wiem, że w tym momencie ty również zaczynałeś w głowie pisać tę część dramatyczną, no bo wiedziałeś, że oprócz tego powstanie tekst dla aktorki. Przede wszystkim piesek był o tyle inspirujący, że przecież ten jeszcze cały wjazd do tego dworku, dworek jest oddalony od drogi. I też jeszcze pamiętam tam Krzysztofa Czyżewskiego, taki ogród poetycki z różnymi wierszami, więc jak gdyby ta magia się zaczynała od razu. Te poetyckie motywy, które pojawiają się w parku przed dworem, to po prostu porozwieszane karteczki z różnymi cytatami, to też bardzo ciekawy pomysł, a zacząłeś mówić o tym, że ten piesek, no właśnie ten piesek nas obszczekiwał nazywał w momencie, kiedy my wjeżdżaliśmy na ten teren, czyli przekraczaliśmy bramę. Ale teraz mi się jeszcze przypomniała jedna magiczna przestrzeń i tam chyba te decyzje w głowie zapadały też odnośnie słuchowiska. To jest ta biblioteka na dole. Przeschodziło jak do jakiegoś podziemia. To było po prostu niesamowite. Z tej rozbuchanej zieleni ogrodu wchodzimy rzeczywiście na poziom minus jeden w ukrętych, bardzo niebezpiecznych schodkach. Czy tak było za czasów Miłosza? O to już nie pytaliśmy. I książki, które związane są z Czesławem Miłoszem, nie tylko jego poezję. No i pamiętam też, powiedziałbym, miks uczuć i pozytywnych, i takich dojmujących. To ten moment, kiedy poszliśmy nad wodę. To uzmysłowienie sobie, że po drugiej stronie jest już Litwa, że jesteśmy w takim kresowym klimacie. Ale wcześniej z biblioteki Krzysztof Czyżewski poprowadził nas do kawiarenki, która ma tę poetycką nazwę, oczywiście zaczerpniętą z wiersza Miłosza, piosenka o porcelanie. To tam właśnie odbywają się rozmaite poetyckie spotkania przygotowywane przez Krzysztofa Czyżewskiego, ośrodek pograniczy. Tak też dzieje się w tym roku, bo właśnie trwa tak zwane pamiętanie Miłosza. O czym mówiliśmy wczoraj w Trójce pod Księżycem. Wiemy, że ten pomost, na którym my siedzieliśmy, teraz jest w remoncie i niebawem będzie można na nim postawić tę wymarzoną ławeczkę. My siedzieliśmy po prostu na deskach. A ty cały czas, ja to obserwowałam, coś tam pisałeś. To jest ten moment, który można nazwać tylko i wyłącznie momentem twórczym, bo to, co było istotne, to też próba odnalezienia tego klimatu, który mógł towarzyszyć Miłoszowi, kiedy on tam bywał za młody. To było bardzo, bardzo ciekawe. Czy to, że my przeżywamy przygodę, jest także przygodą dla państwa, którzy nas słuchają. To jest pewna forma dokumentu emocji. W sytuacji, w której żyjemy w świecie obrazu przede wszystkim, więc taka praca nad dźwiękiem, no to jest coś, wydawałoby się, bardzo archaicznego, bardzo nie na czasie. Cisza jest też elementem tej przestrzeni dźwiękowej, ale dźwięk jest istotną częścią tego, co nazywamy przestrzenią. Nie ma przestrzeni bez dźwięku. Przestrzeń, dźwięk, człowiek i jego myśli. Tak jest chyba, jeżeli chodzi o te nasze wędrówki i to, czego szukamy. To nam odpowiada w tym wypadku wielki poeta nasz, Miłosz. Ale myślę, że poeta to za mało. Myślę, że rozmawiamy o jednym z największych myślicieli, głównie XX wieku. Przypominamy, odszedł 21 lat temu, 14 sierpnia. Autor scenariusza, słuchowiska, reżyser, człowiek drogi był z nami, Romuald Wicza-Pokojski. Dziękujemy ci bardzo. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia za tydzień. Mogę tylko ujawnić w PS, że Romuald Wicza-Pokojski będzie musiał pokonać kolejną trasę po to, by przygotować pierwszą na naszej scenie w nowym sezonie premierę. Raz jeszcze do usłyszenia. Autopromocja. Cześć, tutaj Mateusz Witkowski. Już w najbliższą niedzielę o 14:00 będę miał przyjemność poprowadzić audycję Rezydencja. Poopowiadam trochę o tym, jak nie udało mi się zostać muzykiem i puszczę muzykę tych, którym się udało. Głównie polska muzyka niezależna, indie pop, alt pop i nie tylko. Także zapraszam serdecznie. Rezydencja z Mateuszem Witkowskim. W Trójce w niedzielę od 14:00 do 16:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a co ty tak potrafisz tak naprawdę dobrze zrobić? No co, no Barbara, no kupić taniej w Media Expert potrafię. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład dwumetrowa lodówka Hisense, czarna, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 2399 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola, szczupła! To fakt, zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierzę Hepa Slimin! Biorę Hepa Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupłą sylwetkę! Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać Hepa Slimin! Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie, po prostu biorę to, co najlepsze. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba. I szczupła sylwetka! Budzik, studia, praca, mnóstwo zadań. A kiedy ostatni raz pomyślałeś o sobie?